i górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Znamoczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 7 na zegarach. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati. W związku z sytuacją na granicy z Białorusią Polska wprowadziła stan wyjątkowy. Dotyczy ponad 180 miejscowości. Nie żyje 5-letni chłopiec z Afganistanu, który zatruł się grzybami. W krytycznym stanie jest też jego brat, u którego przeszczepiono wątrobę. Przed nami muzyczny weekend z Trójką. Dziś początek festiwali w Opolu i Zabrzu. Prezydent Andrzej Duda wprowadził stan wyjątkowy na terenach przy granicy z Białorusią z uwagi na sytuację zagrażającą bezpieczeństwu państwa. Wieczorem rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw, weszło w życie z dniem ogłoszenia. Stan wyjątkowy obejmuje 183 miejscowości w województwach podlaskim i lubelskim. To około 3-kilometrowy pas przygraniczny biegnący przez Podlasie i Lubelszczyznę. Na tym terenie nie wolno organizować zgromadzeń publicznych. Zawieszenie prawa do organizacji imprez masowych, artystycznych i rozrywkowych. Wymienił wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Wprowadzimy obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. Dzieci uczące się powinny mieć przy sobie legitymację szkolną. Wprowadzamy zakaz utrwalania, nagrywania i fotografowania obiektów, obszarów obejmujących infrastrukturę graniczną, w tym również wizerunku funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i żołnierzy Wojska Polskiego. Ponadto na terenie obowiązywania stanu wyjątkowego nie można też nosić broni. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Wiceminister Maciej Wąsik będzie gościem salonu politycznego Trójki o 8.45. Trwają prace nad unijnymi sankcjami wobec Białorusi za podsycanie kryzysu migracyjnego. Nieoficjalne informacje brukselskiej korespondentki Polskiego Radia potwierdził oficjalnie Luc Devin z Unijnego Korpusu Dyplomatycznego. Występował on na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego poświęconej sytuacji na zewnętrznej granicy Unii z Białorusią. Podczas tego posiedzenia ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś powiedział, że kryzys migracyjny został zaplanowany i systemowo zorganizowany przez władze w Mińsku. Poinformował, że od stycznia odnotowano ponad 3700 prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z Białorusią, z czego ponad 3000 w samym sierpniu. Dodał, że obecnie po białoruskiej stronie przebywa około 30 osób. Ta grupa podlega rotacji. Służby białoruskie codziennie dowożą, odwożą osoby w ramach tej grupy. Grupa ta, prezentowaliśmy dokumentację fotograficzną, ma wsparcie, żywność, innego rodzaju wsparcie ze strony służb białoruskich. Grupa ta znajduje się po stronie białoruskiej. Ambasador przypomniał również o rozpoczynających się w przyszłym tygodniu rosyjsko-białoruskich manewrach Zapad w pobliżu unijnej granicy. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wzywa Komisję Europejską do wycofania się i przeprosin za wypowiedź unijnego komisarza do spraw gospodarczych. Paolo Gentiloni powiedział, że Bruksela wstrzymuje się z akceptacją polskiego planu odbudowy i że jest to związane z dyskusją o nadrzędności prawa unijnego w Polsce. Zbigniew Ziobro ocenił, że była to wypowiedź niedopuszczalna w ramach relacji Polski z Unią. Żaden urzędnik niskiego i wysokiego szczebla Unii Europejskiej nie ma prawa, by stosować szantażu, swoistego szantażu, można powiedzieć, o korupcyjnym charakterze. Bo gdyby poważnie potraktować tę jego wypowiedź, oznaczałoby to, że ten urzędnik mówi nam, polskiemu rządowi, polskiemu państwu, albo złamiecie swoje zasady konstytucyjne, albo zgodzicie się na łamanie zasad waszej konstytucji, ograniczycie swoją suwerenność, no albo dostaniecie pieniądze. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda powiedział, że słowa Paolo Gentiloniego nie są oficjalnym stanowiskiem Komisji Europejskiej. Dodał, że polski krajowy plan odbudowy zostanie zatwierdzony w najbliższych tygodniach. Nie żyje 5-letni chłopiec z Afganistanu, który zatruł się grzybami. Lekarze stwierdzili u niego śmierć mózgu. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówi, że niestety rokowania co do przeżycia drugiego chłopca, 6-latka, który przeszedł przeszczep wątroby, są niepomyślne. Dziecko jest w stanie krytycznym. Mimo tego, że można by rzec, transplantacja się udała, to jednak te szkody neurologiczne, które wystąpiły, niestety rzutują na rokowania, ale tu już z państwem na bieżąco kontaktują się lekarze. Chłopcy trafili do Centrum Zdrowia Dziecka z ostrą niewydolnością wątroby po zatruciu muchomorem sromotnikowym. Program Trzeci Polskiego Radia zaprasza na muzyczny weekend z festiwali w Opolu i Zabrzu. Dziś w Opolu rozpoczyna się 58. Krajowy Festiwal Piosenki, a Trójka jako patron medialny festiwalu przyzna nagrodę w kategorii debiuty, mówi pełniący obowiązki dyrektora programu trzeciego Paweł Kwieciński. Festiwal Opolski jest szczególnym miejscem. Każdego roku właśnie tam bije serce polskiej muzyki rozrywkowej. Właśnie tam pojawiają się debiutanci. A w miejscu, w którym pojawiają się debiutanci, musi pojawić się Radiowa Trójka. Pojawi się również w tym roku. Debiuty Trójki to jest nasza stała akcja. Chcemy wspierać wykonawców, chcemy wspierać tych, którzy tworzą polską scenę muzyczną. Koncert debiuty rozpocznie się o 22:15. Trójka będzie relacjonowała także pierwszą edycję innego wyjątkowego muzycznego wydarzenia, Carbon Silesia Festival, a więcej o obu festiwalach w porannym programie. To był serwis Trójki. Czas na sport, Adam Malecki. I na początek medalowe wieści z aren paraolimpijskich w Tokio. Złoto wywalczyła Barbara Bieganowska-Zając. Była najlepsza w biegu na 1500 metrów. Pani Barbara trzeci raz z rzędu zdobyła złoty medal paraolimpijski, więc na mecie nie kryła radości. Smakuje no na pewno z igrzysk na igrzyska coraz bardziej. No nie ukrywajmy, jest coraz ciężej w sensie wiekowym, kiedy musimy z tym sobie radzić, ale z myślą, jadąc na igrzyska do Tokio, z myślą pozytywną, z celem o złoty medal. Wcześniej w tenisie stołowym w turnieju drużynowym tytuł mistrzowski obroniły Natalia Partyka i Karolina Pęk. Tytułu z Londynu i Rio de Janeiro bronił także Maciej Lepiato. W Tokio jest cenny brąz. Trwa wyścig właśnie teraz tandemów ze startu wspólnego. O medal walczą Justyna Kiryła i Aleksandra Tecław. W medal na Mistrzostwach Europy celują nasi siatkarze. Zaczęli dobrze od zwycięstwa w Krakowie z Portugalią 3-1. Szczegóły zna Jakub Niziński. To było pierwsze spotkanie biało-czerwonych po niespodziewanej porażce w ćwierćfinale Igrzysk Olimpijskich, ale wczoraj na szczęście niespodzianki nie było. Polacy na początek turnieju pokonali Portugalię 3-1 w setach do 16, druga partia przegrana do 22, ale dwie kolejne wygrane do 16 i do 19. Mateusz Bieniek. W drugim secie te problemy się pojawiły, po kolejne sety już pod nasze dyktando, które kontrolowaliśmy i spokojnie wygraliśmy. Najważniejsze jest to, że mamy 3 punkty. Prawdziwy test nastąpi jutro. Biało-czerwoni zagrają z obrońcami tytułu mistrzowskiego Serbią i najprawdopodobniej będzie to najważniejsze spotkanie w fazie grupowej. Mecz z Serbią jutro o 20:30. Z wieści siatkarskich dodam, że Mistrzostwo Świata zdobyła kadra młodzieżowa do lat 19. W finale w Teheranie pokonali 3-0 Bułgarię. Z Albanią grała reprezentacja piłkarska, to eliminacji Mistrzostw Świata. Polacy na PG Narodowym wygrali 4-1 po golach Roberta Lewandowskiego, to jego 70. gol w kadrze, Adama Buksy, to jego debiut, Grzegorza Krychowiaka i Karola Niettego. Głos zabierze Adam Buksa. Cieszę się przede wszystkim z tego zwycięstwa drużyny, bo to był bardzo istotny mecz dla nas. Widzieliśmy, że to jest mecz, który po prostu musimy wygrać, zgarnąć 3 punkty. Myślę, że ten wysoki wynik nie do końca oddaje przebieg spotkania, ponieważ w pierwszej połowie mieliśmy troszkę problemów, natomiast w drugiej części spotkania kontrolowaliśmy, myślę, jego przebieg i zasłużenie wygraliśmy. Ja personalnie bardzo się cieszę z tej bramki. To był mój debiut w reprezentacji. Ciężko o lepszy debiut jak goli wygrana reprezentacji, dlatego bardzo się cieszę. Polacy dzięki 3 punktom awansowali na 2. miejsce w grupie, tracą 5 punktów do Anglii, która wczoraj wygrała 4-0 w Budapeszcie z Węgrami. W niedzielę Polacy zagrają na wyjeździe z San Marino. W US Open awans do 3. rundy Igi Świątek i porażka niestety Huberta Hurkacza. Świątek pierwszy set z francuską Fioną Ferro przegrała, ale kolejne 2 po tiebreaku i do zera wygrała i w 3. rundzie zmierzy się ze Stonką Kontaveit. Odpadł Hurkacz, wygrał w 1. secie, ale w kolejnych 3 górą Włoch Andrea Seppi. W turnieju deblowym awans ze swoimi partnerami wywalczyli Alicja Rosolska, Magdalinet, za to porażka Łukasza Kubota. A w kolarskiej Welcie Espania 18. górski etap dla Kolumbijczyka Lopeza. Liderem jest Słoweniec Primoż Roglic. Sport wraca za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A kolejna prognoza już teraz, mili Państwo. Pierwszy piątek września w przeważającej części kraju będzie pogodny. Czekaliśmy tego słońca. W końcu będzie go więcej, choć na północy i południu możliwe zachmurzenia, a także przelotne opady deszczu. To w województwach północnych i na północy Mazowsza. Temperatury podobne w całym kraju, od 18 stopni w Gdańsku, przez 20 w Białymstoku, Lublinie, po 21 w Warszawie, Łodzi, Zielonej Górze i Szczecinie. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1020 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół.

Pora na trójkę. Chłopaki nie płaczą i tilaw, bo ja wiem, co do zasady, to nie płaczemy, choć czasem się zdarza, że życie przygniecie tak mocno, że łza po policzku pocieknie. Ale nie o tym miało być. Teraz 7:18, drodzy Państwo, w radiowej trójce. Teraz ważne pytanie o to, jak zmniejszyć ilość odpadów przemysłowych, bo to, że jest ich coraz więcej na naszej planecie, tajemnicą, myślę, żadną nie jest. I odpowiedzi na to pytanie poszukują Politechnika Lubelska i Enea Innowacje. Chodzi między innymi o utylizację paneli fotowoltaicznych oraz o metodę zagospodarowania popiołów, które są przy różnych okazjach wytwarzane. Głównie chodzi tutaj o współspalanie biomasy. Ja wiem, że to brzmi zawile, zwłaszcza o poranku, ale już za moment wszystko Państwu pięknie i ze szczegółami wyjaśni Tomasz Maczulski. Wypracowane przez uczelnię oraz spółkę Enea technologie mają przyczynić się do poprawy jakości środowiska. Chodzi m.in. o takie zagospodarowanie odpadów, aby ponownie je wykorzystać, mówi prorektor Politechniki Lubelskiej do spraw nauki, profesor Wojciech Franus. Te technologie chcielibyśmy opracować w aspekcie recyklingu całych paneli, po prostu przez proces mielenia i na przykład wykorzystania ich do produkcji różnego rodzaju kruszyw do materiałów budowlanych, ale też chcemy się skupić na takiej gospodarce selektywnej tymi panelami. panelami, czyli oddzielaniu poszczególnych elementów tych paneli, na przykład tego szkła krzemowego, które można będzie powtórnie wykorzystać do produkcji nowej generacji paneli odzysku różnego rodzaju metali. Głównie chodzi o srebro i złoto, a także metale ziem rzadkich. A jak je wyselekcjonować? Chcemy, nie ukrywam, wykorzystać nowe źródło, nowa technologia, jaka mogłaby być użyta, to a mianowicie potencjał bakterii, które by jako wyselekcjonowane organizmy żywe mogłyby tego rodzaju metale koncentrować w aspekcie, czego umożliwiać łatwiejsze ich później ponowne wykorzystanie. Drugi kierunek badań to wykorzystanie tzw. popiołów lotnych powstałych na skutek współspalania biomasy. Ten potencjał powstający w wyniku spalania różnego rodzaju tych cząstek organicznych możemy wykorzystać w innych technologiach i chcemy tutaj opracować różnego rodzaju nośniki i nawozy, które mogłyby być wykorzystywane do poprawy środowiska naturalnego i rekultywacji gleb. A co we wspomnianą współpracę wnosi spółka Enea Innowacje? To trzy główne elementy, mówi dyrektor zarządzający Enea Innowacje Adam Klinert. Potrzebujemy od uczelni technicznych konkretnych technologii, które mogą być wykorzystywane w realizacji zamierzeń w naszym koncernie. Więc jeżeli takie technologie mogłyby być opracowane w oparciu o współpracę z Politechniką, to oczywiście my dysponujemy pewnymi środkami, które na tą współpracę zostaną przeznaczone. To raz, ponadto te środki finansowe będą pewną podstawą po to, żeby uzyskać kolejne środki finansowe, na przykład z takich podmiotów jak NCBIR, PFR. Druga sprawa to jest rynek. W związku z czym technologia, którą my byśmy uzyskali we współpracy z Politechniką, byłaby stosowana w pierwszym rzucie oczywiście na naszym rynku. No i trzecia sprawa, dalej byśmy rozwijali tą współpracę w kontekście zdobywania kolejnych rynków i oferowania technologii i produktów dalej ciągle. Politechnika natomiast posiada bazę naukową, a także laboratoryjną, aby wspomniane technologie opracować, dodaje profesor Franus. Osoby, zespoły ludzi, którzy pracują nad tego typu technologiami już od kilku lat. My na wiele z tych rozwiązań mamy już opracowane patenty. Bez wątpienia nie ma technologii bez badań laboratoryjnych. Współpraca Politechniki Lubelskiej ze spółką Enea ma też ogromne znaczenie dla samej uczelni. Chodzi m.in. o finansowanie przyszłych projektów, mówi rektor Politechniki Lubelskiej, profesor Zbigniew Pater. Nie ma innej możliwości, żeby uczelnie techniczne nie opracowywały rozwiązań, które będą znajdowały zastosowania w gospodarce. I te zastosowania powinny dawać coraz to większe strumienie środków, które będą wykorzystywane w uczelni również do rozwijania coraz to nowych pomysłów. I na tej zasadzie ma działać u nas właśnie ten fundusz komercjalizacji. Ten fundusz będzie zasilany narzutami z prac badawczych wykonywanych po prostu na zlecenie otoczenia biznesowego. Opracowane przy współpracy uczelni oraz spółki Enea technologie mają być skierowane zarówno do klientów biznesowych, jak i indywidualnych. Tomasz Maczulski, Polskie Radio Lublin. No a pierwsze efekty współpracy Politechniki oraz spółki Enea mają być widoczne za rok. 7:22. 7.26. Franz Ferdinand, ten to potrafi wyrwać z łóżka. Może konkurs dodatkowo na rozbudzenie? Może mają Państwo ochotę wybrać się na Carbon Fest Festival? Wyjątkowe wydarzenie rozpoczynające się już dziś i trwające do jutra? O, jeśli tak, to proszę bardzo, konkurs na życzenia. Słowo jeszcze o samym festiwalu. To wyjątkowe, absolutnie wydarzenie. 30 artystów, 3 sceny muzyczne, scenografia wykorzystująca wyjątkową przestrzeń starej kopalni, strefa food market, strefa chill, no i wiele dodatkowych niespodzianek, atrakcji, w tym też zwiedzanie muzeum. Ktoś z Państwa zainteresowany? Jeśli tak, to mamy jedno podwójne zaproszenie. Wystarczy wysłać maila pora na trójkę, pisane cyfrą, a więc pora na 3, @polskieradio.pl. Carbon Fest Festival rusza już dziś, potrwa do jutra. Trójka jest patronem medialnym tego wydarzenia. Więcej o samym festiwalu mogą Państwo przeczytać na stronie internetowej Carbon Fest Festival, pisane razem.pl. 7.31. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało aneksy do umów na dostawy amerykańskiego LNG. Dzięki nim zwiększy się ilość skroplonego gazu, jaki nasza firma będzie importowała ze Stanów Zjednoczonych. A co za tym idzie, bezpieczeństwo energetyczne Polski, mówi Paweł Majewski, prezes gazowego koncernu. W związku z tym, że to zapotrzebowanie na gaz z jego rolą przejściowego paliwa w transformacji energetycznej będzie rosło, to zwiększenie dostaw w wyniku kontraktów, które podpisaliśmy do poziomu 7,4 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie, ale przez okres 20 lat od 2023 roku zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo gospodarcze, bezpieczeństwo energetyczne Polski. Pierwsze dostawy spodziewane są za 2 lata. Tymczasem PKN Orlen otworzył kolejną stację pod marką własną w Niemczech. Docelowo wszystkie stacje koncernu, nie tylko na rynku niemieckim, ale także w Czechach i na Słowacji, będą działać pod szyldem Orlenu, mówi prezes Daniel Obajtek. W Niemczech posiadamy markę Star. To jest około 586 stacji. Podjęliśmy rok temu decyzję, że bardzo mocno również tu będziemy budować markę Orlen. Zrealizowaliśmy plan pilotażowy. W tym roku już posiadamy 7 stacji pod marką Orlen. Przeprowadziliśmy rebranding. Rebranding na Słowacji ma się rozpocząć w październiku, a w Czechach w grudniu. Zgodnie z zapowiedziami Orlen będzie wprowadzać na stacjach paliw ładowarki elektryczne. W ciągu 2 lat takie urządzenia mają się pojawić na 1/4 stacji. Dolar kosztuje 3,80 zł, euro 4,51, frank szwajcarski 4,15 zł, a kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. A kolejna prognoza pogody już teraz. Piątek, pierwszy piątek września w przeważającej części kraju będzie pogodny. Jedynie na północy i południu będzie się chmurzyć w województwach północnych, a także na północy Mazowsza, a po południu prognozowane są słabe i przelotne opady deszczu. Temperatury zbliżone w całym kraju od 17 stopni na Suwalszczyźnie i Wybrzeżu do 21 w centrum kraju i 24 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią, wszystko było po coś. To co traci. Przebić szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach, ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. Traci kolor, zamienimy

jest beznadziejna. Zawiadamiałam parę razy panią z gminy. Mówiła, że się tym zajmie. Niestety nie zajęła się i dopiero jak zawiadomiłam panią z prasy, dopiero jednak coś się zaczęło dziać. Wona Warkocka, gmina Dynica Koszówska. Mieliśmy rozmowę z pani, która reprezentuje inwestora. Powiedziała, że za 2 tygodnie będą tą drogę odbudowywać, tak żeby ona była już na stałe dobrej jakości i przejezdna. Tak było 2 tygodnie temu. Droga została udrożniona prowizorycznie na początku września. Problem powraca. Dzwonię dzisiaj do pana inwestora i pan inwestor mówi, że to nie było na 100%. Ze względu na to, że on trzyma się pogody i wytycznych z gminy. Więc zadzwoniłam do gminy i pani z gminy powiedziała, że pan inwestor się nie zgłasza i tam, gdzie on drogę rozjeździł, to musi tą drogę zreperować. Pan inwestor mówi, że on nie będzie tej drogi reperował, póki gmina nie przyjedzie i wytyczy jemu przez geodezję, gdzie on ma tą drogę reperować. I siedzimy znowu, deszcz 3 dni padał, wyjechać nie możemy. Wójt zapewnia, że inwestor nie uchyla się od obowiązku naprawienia drogi. Ale to może jeszcze trochę potrwać. 2-3 tygodnie przy tej aurze to może być, jak będzie tak deszczowo, to może w ogóle wstrzymać, bo to też, żeby sprzęt puścić na drogę, to musi być w miarę stabilny grunt, a przy takich opadach deszczu to się nie da. Zarówno inwestor, jak i pani wójt wskazuje, że jest inna droga. Jest jeszcze inna droga leśna i ja wiem doskonale, że ta pani ma terenowy samochód i korzysta z innej drogi. Problem polega na tym, że jest to droga leśna, a każdy przejazd nią może zakończyć się mandatem. Rzecznik prasowy Nadleśnictwa Łupawa. Nadleśnictwo na pewno nie udostępniało żadnej innej drogi, ponieważ ten dojazd jest cały czas przejezdny. Problem z przejazdem może pojawić się podczas opadów deszczu, a na Pomorzu z krótkimi przerwami pada już od ponad miesiąca. Choć dodam, że prognozy są korzystne. Pierwsza połowa września w całym kraju z przewagą słońca. Tego deszczu będzie stosunkowo niewiele i to jakaś dobra informacja dla mieszkańców wsi Dobra. Trzymamy za Państwa kciuki, obyście tę drogę jak najszybciej odzyskali, a tematem tym zajęła się reporterka Radia Gdańsk Kinga Siwiec. Then you really might know what it's like. 7.48 na zegarach Everlast. Za nami, a przed nami jedna z gwiazd rozpoczynającego się dziś festiwalu piosenki polskiej w Opolu. 4 dni fantastycznych emocji. Wszystko rusza już dziś, a ze mną i z Państwem lider, frontman, wokalista zespołu Enej, Piotr Lolek Sołoducha. Witaj Piotrze, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Przepraszam w pierwszych słowach, że wyrywam z łóżka. Koncert dzisiaj gracie wieczorem, ale zabieram 3 minuty i wracaj. Wracaj do spania. 2 razy Enej pojawi się na scenie. W piątek i w niedzielę. Zacznijmy od tego dzisiejszego występu. W jakim koncercie bierzecie udział i co zaprezentujecie swoim fanom? Tak, będzie koncert od Opola do Opola. Gramy medley 3 piosenek. Piosenka Rady Hello, piosenka Ostatni Raci, Skrzydła te ręce, która to piosenka zdobyła nagrody na deskach Opolskiego Amfiteatru w 2012 roku. Po raz pierwszy wystąpiliśmy, więc są bardzo łaskawe dla nas to miejsce. Oczywiście legendarne, publiczność zawsze bardzo ciepło, gorąco nas przyjmowała, więc no, ogromne wyróżnienie ponownie tutaj wrócić na deski Opolskiego Amfiteatru, więc nie możemy się doczekać. Wczoraj w próbach wszystko gotowe, więc dzisiaj start tego pięknego festiwalu. To będą wersje tych utworów takie, jakie znamy i kochamy, czy jednak dodacie tym razem coś od siebie specjalnego? Nie, no podczas dzisiejszego koncertu będą to, nazwijmy to, klasyczne wersje, medley, więc połączone 3 piosenki w tak zwanym takim miksie. Ciekawostka będzie podczas niedzielnego pięknego koncertu. Koncert Ostatni raz zatańczysz ze mną, czyli koncert pamięci Krzysztofa Krawczyka. Wiele artystów, my na tej scenie też gramy medley 3 piosenek w połączeniu z 4 góralami, w połączeniu z dziewczynami zespołu Zazula, więc na jednej scenie 17 osób. W ogóle piękne widowisko, multimedialne również, ponieważ artyści będą łączyć się wspólnie z Krzysztofem Krawczykiem, który będzie wypuszczony na telebimach, jego obraz z teledysków, jak również głos, więc no, mamy takie duety, wszyscy artyści będą wspólnie z Krzysztofem śpiewać, będzie można to zobaczyć i usłyszeć, ale też pewnie będzie można poczuć tą magię. Krzysztof pewnie będzie nad nami wszystkim czuwał z góry i ten koncert oglądał. No, wielki artysta, brakuje go bardzo, przywoływać go będziemy wspólnie w niedzielny wieczór. Powiedz mi jeszcze w finale rozmowy, bo wielu artystów, z którymi rozmawiam o Opolu, mówią o tej magii zaklętej na deskach amfiteatru, o tym, że jest to miejsce takie, gdzie no, po plecach idą dodatkowe ciary i nawet tak doświadczone osoby, które od lat występują, jadąc do Opola, odczuwają dodatkową porcję tremy. Wy też tak macie? No na pewno, jeżeli staje się w miejscu, gdzie no, legendy rozpoczynały swoje kariery i przez tyle lat naprawdę wystąpili na deskach tego amfiteatru praktycznie wszyscy artyści w tym kraju i ze świata również, więc jest jakiś taki rodzaj presji, ale też i wyróżnienia, więc stres na pewno pojawi się podczas takich koncertów niedzielnych, tutaj gdy będziemy śpiewać piosenki Krzysztofa Krawczyka. No ale ta scena jest również, tak jak wspomniałem wcześniej, bardzo łaskawa. Ludzie przychodzą na te koncerty po to, aby się świetnie bawić, aby śpiewać. Pogoda nigdy na te humory nie wpływa, czy jest słońce, czy jest deszcz, to i tak jest zawsze piękne widowisko, więc jestem przekonany, że tak samo stanie się w tym roku, więc ten festiwal za kilka dni się rozpoczyna, więc sam się nie mogę doczekać. No i będzie ogień. Enej na scenie jest tego gwarancją, a gwiazd, drodzy Państwo, przez 4 dni mnóstwo. O tym mówić będziemy jeszcze w Trójce dziś po godzinie 8 w rozmowie z Agatą Konarską, która jest rzecznikiem tego wyjątkowego wydarzenia. A Enej w Opolu na scenie dziś, a także w pięknym niedzielnym koncercie poświęconym pamięci Krzysztofa Krawczyka. Piotr Lolek Sołoducha, lider, frontman, wokalista zespołu Enej, był z Państwem. Dobrego dnia, Piotrze, dobrego festiwalu w Opolu i do usłyszenia. Pozdrawiamy Cię serdecznie. Dziękuję. You stay.